tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 kwietnia, jest 7. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Czterech kandydatów we francuskich wyborach ma realne szanse na fotel prezydenta. Papież Franciszek mówi, że niektóre obozy dla uchodźców to obozy koncentracyjne. Będą sportowe emocje i utrudnienia w ruchu dla kierowców. Dziś maraton warszawski. Początek za godzinę we Francji metropolitalnej. Pierwsza tura wyborów prezydenckich na terytoriach zamorskich. Ze względu na różnicę czasu już głosowano. Druga finałowa tura odbędzie się 7 maja i to ona wyłoni nowego prezydenta Piątej Republiki z dwóch osób, które przebrną przez pierwszą rundę z największą liczbą głosów. Ponad 40 milionów głosujących, 60 tysięcy lokali wyborczych. Przypadkowo zapytany o to na paryskiej ulicy mężczyzna dzieli się swoimi myślami. To była bardzo dziwna kampania przedwyborcza. Czworo kandydatów ma te same notowania. Za dużo było spraw zupełnie nie mających niczego wspólnego z ich programami. Francuzi są zupełnie skołowani i naprawdę nie wiedzą, na kogo głosować. I le peuple français aujourd'hui ne sait plus exactement en qui croire. Frekwencja może być przysłowiowym języczkiem uwagi. Według sondaży ponad 1/4 elektoratu chce się wstrzymać od głosu. Z jednej strony ma to być ich protest przeciwko temu, co się działo w ostatnich latach we Francji. Z drugiej to symbol niezdecydowania spowodowany tym, że czwórka kandydatów idzie niemal łeb w łeb. Najwięcej szans daje się socjaldemokracie Emmanuelowi Macronowi, który miałby w drugiej turze pokonać liderkę Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ale szanse mają także konserwatysta François Fillon i Jean-Luc Mélenchon, przywódca skrajnej lewicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki mocne słowa papieża. Niektóre obozy dla uchodźców to obozy koncentracyjne, mówił wczoraj Franciszek w rzymskiej bazylice świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, sanktuarium męczenników XX wieku. Franciszek skrytykował zamykanie drzwi przed uchodźcami, którzy nierzadko traktowani są okrutnie. Wyraził nadzieję, że przyjmujące uchodźców Włochy i Grecja zarażą inne kraje wielkodusznością. Papież stwierdził, że w społeczeństwach, w których rodzi się mało dzieci, odrzucanie migrantów to samobójstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież modlił się o miłosierdzie dla ludzkości, o odnowę Kościoła, o ochronę chrześcijan i pokój na całym świecie. Dziś w Kościele katolickim Niedziela Miłosierdzia i w kościołach w całej Polsce zbiórka na rzecz ofiar wojny w Syrii. To kontynuacja programu Rodzina Rodzinie, wyjaśnia rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska. Pomoc kierowana jest głównie przez kościoły chrześcijańskie, które tworzą na miejscu takie struktury organizacyjne, pomagając i samym chrześcijanom, ale też i muzułmanom, dlatego że oni się dzielą też ze swoimi braćmi, którzy są innej wiary. Czyli liczymy, że już około połowa chrześcijan w samym Aleppo otrzymuje pomoc od polskich rodzin przez program Caritas Rodzina Rodzinie. I to jest wielki projekt. Do tej pory z pomocy w ramach programu Rodzina Rodzinie skorzystało ponad 3,5 tysiąca syryjskich rodzin, czyli około 14 tysięcy osób. 21-letnia kobieta i jej 26-letni konkubent odpowiedzą przed sądem. On za znęcanie się nad 2-miesięcznym dzieckiem, ona za to, że ukrywała zachowanie partnera. W łódzkiej prokuraturze oboje usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i obojgu grozi dożywocie. Teraz śledczy zdecydują, czy wystąpią o areszt dla podejrzanych. 2-miesięczne niemowlę maltretowane, jak wykazało śledztwo, od urodzenia. Jest w szpitalu, ma liczne obrażenia ciała i złamane kości czaszki. Za 2 godziny rusza w stolicy największa impreza biegowa w kraju, Orlen Warsaw Marathon. Będą to jednocześnie 87. Mistrzostwa Kraju w tej dyscyplinie. Rzecznik prasowy Orlen Warsaw Maratonu Sebastian Chmara informuje, że trasa biegu będzie identyczna jak w roku ubiegłym. Ma to sprzyjać między innymi lepszym czasom uzyskiwanym przez zawodników. Startujemy na Wybrzeżu Szczecińskim. Maratończycy pokonają Wisłę Mostem Świętokrzyskim, następnie jeszcze dalej na północ w kierunku ulicy Konwiktorskiej. Tam zawracamy i długa prosta aż Zakabaty, nawrót i wracamy do Mostu Świętokrzyskiego. Obiegamy PGE Narodowy i znajdujemy się na mecie. Na dobre wyniki liczy minister sportu Witold Bańka. Zauważa on, że w imprezie co roku startuje coraz więcej chętnych. Orlen Warsaw Marathon to już jest marka o też sporym znaczeniu nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Rozpoczęcie rywalizacji maratończyków oraz biegaczy na 10 km o godzinie 9. Maraton spowoduje zmiany w organizacji ruchu w Warszawie. Dotyczy to między innymi okolic Stadionu Narodowego, Wybrzeża Kościuszkowskiego, Alei Ujazdowskich, ulicy Puławskiej czy Alei Komisji Edukacji Narodowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś też słynny maraton

utwór tytułowy z płyty Traveler, Artur Dutkiewicz Trio. No i zafundowaliśmy Państwu porządny, nie chcę powiedzieć kawałek, bo to nie jest dobre słowo, ale porządny moment muzyczny. Artur Dutkiewicz moim gościem, przypominam. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Cię dzisiaj. Niesamowity utwór, ten utwór o podróży, o przechodzeniu, o przejściach. No tak, słowo podróż ma różne konotacje, różne skojarzenia. Akurat tutaj w tym przypadku może część słuchaczy będzie zaskoczona, ale ten utwór powstał nie podczas pięknej jakiejś podróży w dalekim kraju, ale dosyć blisko. Otóż byłem we Lwowie jakoś 3 lata temu i byłem świadkiem niesamowitego nastroju. Otóż na cmentarzu Łyczakowskim, który zwiedzaliśmy razem z żoną, nagle zaczął ktoś strzelać. Potężne salwy, więc idziemy w tamtą stronę. Okazuje się, że akurat chowają żołnierza ukraińskiego, który poległ. Co w zasadzie co parę dni tam kogoś chowają. Przemarsz żołnierzy i nagle po tym odzywają się wspaniałe ukraińskie chóry. Coś niesamowitego. Nastrój taki wzniosły, majestatyczny, wzruszający, jak to się mówi, duszoszczypatielny. I to nas tak ujęło, że ten nastrój został we mnie dosyć długo. Nawet nagrałem sobie na magnetofon. Te chóry były tak wspaniałe, oparte na takiej prostej harmonii, ale śpiewane z niesamowitym ładunkiem emocjonalnym, podkreślającym to, co się tam właśnie w tym momencie wydarzyło. I postanowiłem coś zrobić z tymi emocjami i tak powstał ten utwór, który później zatytułowałem Traveler. W zasadzie to jest wędrowiec, podróżnik. No, to jest coś takiego, że jedna podróż się kończy, zaczyna się druga. No, utwór kończy się raczej optymistycznie. Także mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że przejście z jednego świata do drugiego to jest wejście w światło i w słońce. I tak się kończy jasnością. Także on się kończy tonacją durową, akordami durowymi, zaczyna się molowymi. No, opłakujemy kogoś i potem ten ktoś już jest wolny, więc powinniśmy się cieszyć. Więc wchodzimy w jasność. Tak, no bo życie pędzi dalej, bardzo szybko. Arturze, w tej podróży właśnie w czasie i przestrzeni chciałabym teraz zabrać Cię do korzeni, bo w tych podróżach też kształci się człowiek, kiedy spotyka innych, kiedy jego świat przenika się ze światem innych ludzi. Twoje kompozycje to takie też przenikanie się tradycji klasycznej i z muzyką ludową. I dalej cytuję. Tak jak grał mój dziadek. Dziadek. Dziadek grał oberki, mazureczki, kujawiaki i różne utwory ludowe. I to stanowiło na pewno bazę we mnie, żeby pisać mazurki. I dwa z mazurków, które zanotowałem parę lat temu na płycie mazurki, na płycie solowej, wziąłem na płytę w trio, z tym, że one są zupełnie w inny sposób grane. Po prostu ta satwiczna, czyli czysta melodia mazurkowa tutaj nie jest grana w ogóle na 3/4 w takim tradycyjnym rytmie, tylko jest osadzona w takim gruwowym rytmie na 4/4. Natomiast Mazurek Pińczowski, bo ja pochodzę z Pińczowa, to jest melodyjka, którą tutaj gramy unisono właśnie z kontrabasem i potem przechodzimy w zupełnie można powiedzieć, współczesno free jazzową improwizację poprzedzoną duetem z fortepianem, duetem kontrabasu z fortepianem. Także to jest też zupełnie inne ujęcie, wyimprowizowanie właśnie tego nastroju. Tutaj dodałem jeszcze jedną część, której nie ma na płycie solowej. Płycie solowej Mazurki. Dziadek grał ci te utwory? Oberki, kujawiaki? Podsłuchiwałeś? Tak, dziadek często grał, brał mnie na kolana, nawet mam takie zdjęcia. Grał sobie nie tylko na skrzypcach, ale nogami obsługiwał coś w rodzaju perkusji, czyli jedną nogą grał na dużym bębnie, drugą nogą na bregmaszynie, czyli takich dwóch talerzach. Dwóch talerzach złączonych. No i jeszcze śpiewał. No i ten nastrój bardzo dobrze pamiętam. Zresztą nie tylko dziadek, ale w moim dzieciństwie dużo kapel ludowych grało dookoła muzykę ludową. Do tej pory w Pińczowskim, w Kieleckim w zasadzie grają. Nawet zostało stworzone Radio Folk. Byłem na otwarciu. W grudniu w Kielcach. Całodobowe, internetowe radio pokazujące, puszczające muzykę folkową. A twój tata był nauczycielem, czy śpiewu, czy był nauczycielem muzyki, czyli ta tradycja taka z pokolenia na pokolenie? Tak, mój tata grał na skrzypcach, grał na akordeonie, uczył muzyki w szkole podstawowej i w średniej. No i był nauczycielem, poruszał się właśnie zarówno na materiale muzyki ludowej, popowej i klasycznej, więc ja na tym wyrosłem. To są takie podróże od ludzi do ludzi też? W dzieciństwie? Od ludzi do ludzi. Potem te doświadczenia i podróże, które potem idą, owocują, zmieniają człowieka czy kształtują? Tak, to, co było zawarte właśnie w tych oberkach, to radość, beztroska, wesołość, żartowanie. Taki nastrój pamiętam, biesiadny i na pewno część mojego charakteru właśnie stąd się bierze. Poczucie przynależności, jeżeli jest grupa ludzi razem z sobą. Tonacje durowe, czyli niemolowe. Wesołe, zabawowe, czasami jakiś przerywnik molowy, ale to się wywodzi z tradycji rodzinnej, która była właśnie w tamtym rejonie. I możesz grać na całym świecie też taki właśnie utwory z muzyką, z tym elementem ludowym i ona jest rozumiana w każdej, mimo różnych kultur, raz religii na całym świecie, taka muzyka otwiera serce, otwiera... Wszyscy mają tak naprawdę te jednakowe serca na muzykę? No właśnie, ona nie jest rozumiana, bo rozum to jest właśnie intelekt. Czyli ona jest odczuwana. Odczuwana właśnie, ponieważ te emocje występują pod każdą szerokością geograficzną, więc jeżeli są szczere, a to, co jest, na czym żeśmy się wychowali, no to jest szczere, no to jest, nie da się tego oszukać. To są nasze dziecięce cechy i ta świadomość dziecięca, jeżeli właśnie zachować to w sobie i w pewnym momencie, zresztą zawsze to wychodzi. No więc to wtedy znajduje jakiś rezonans z ludźmi, którzy słuchają tej muzyki. A publiczność, niezależnie od tego, jaki to jest region świata, odbiera te emocje pianisty? Czy pianista przyjechał zmęczony, czy ma gorszy dzień, czy przekazuje, no właśnie, taką jasność z siebie, czy niekoniecznie? No, odpowiedzialnością pianisty jest być w dobrej formie. Musi wszystko robić, żeby wyszedł właśnie z tą jasnością. Z jasnością? W moim przypadku wszystko robię, żeby mieć dużo siły przed koncertem, podczas koncertu. To jest duża odpowiedzialność, żeby uporać się ze zmęczeniem, żeby... mieć dużo siły wewnętrznej, no i siły fizycznej, czyli dobry odpoczynek wcześniej musi być, ale zawsze w zasadzie nie gra się mięśniami, tylko się gra jakąś siłą taką wewnętrzną, która nie wiadomo skąd się bierze. Jeżeli jest, przychodzi mnóstwo ludzi, to nagle wstępuje w człowieka duch, w człowieku duch ochoczy, który chce grać i jakby nie ma tutaj z tym problemu. Czuje się tą energię, taką, która, tą falę pozytywną, którą można wysłać słuchaczom, publiczności, oni przyjmują to do siebie, rezonują. Tak, zwycięstwem jest to, jeżeli po koncercie wszyscy jesteśmy razem. Czasami przyjmują, czasami nie przyjmują, czy na początku nie chcą tego przyjąć. Zależy, jaki rodzaj ludzi jest na koncercie. Ale z czasem trzeba się przebić przez zmęczony materiał na przykład części publiczności, przekonać ich do swojej muzyki. Wtedy muszę troszeczkę więcej znaleźć w sobie siły i tak rozłożyć emocje koncertowe, żeby ludzie odpoczęli na tym koncercie. Wręcz no, mam nadzieję, że dostają też trochę siły, żeby iść dalej w życie. No, powołaniem muzyki jest dawanie przyjemności ludziom. A jeżeli jeszcze dawanie ktoś, dobra. Tak. Jeżeli jeszcze ktoś sobie przytupuje nogą na koncercie, no to jest zwycięstwo. Bardzo w tym miejscu chciałabym zagrać utwór, przypomnieć Państwu utwór, który nie pochodzi z ostatniej płyty, ale pamiętam opowieść o tym, że to utwór, który otwierał serca na różnych kontynentach. Thank you. Pan jest pasterzem moim w wersji solo Artura Dudkiewicza, utwór, który grałeś nawet w Arabii Saudyjskiej. Tak, grałem go niemal wszędzie na koncertach solowych w Arabii Saudyjskiej, o ile sobie przypominam, w Azerbejdżanie. Teraz go będę grał w Kanadzie. Grałem w Rosji, grałem gdzieś tam w Niemczech. No na wielu koncertach. To jest taki utwór oparty na melodyce bardzo wschodniej, duszoszczypatielny. I przypomina mi się zawsze, jak go gram, jak występowałem z Tomaszem Szukalskim, bo Tomasz Szukalski bardzo lubił ten rodzaj energii, takiej trochę nostalgicznej, wschodniej. I z kwartetem Tomka Szukalskiego wędrowałeś i po Etiopii, i po różnych miejscach świata. To też te spotkanie z muzykami, podróże w przestrzeni, to też ważna przestrzeń. O tak, Tomasz Szukalski w moim życiu to bardzo ważna postać. I mentor, i przyjaciel, i człowiek, z którym spędziliśmy tak dużo czasu, i w 1986 roku mój pierwszy wyjazd chyba zagraniczny to był właśnie do Etiopii na 2 czy 3 tygodnie na turnę wraz z kwartetem. I podróżowaliśmy po różnych uniwersytetach, w Teatrze Narodowym graliśmy. To była zupełnie egzotyczna podróż, pierwsza? Coś niesamowitego w ogóle, to dla mnie to był szok, bo graliśmy i w różnych miejscach, i w amerykańskim hotelu Hilton, i graliśmy w ambasadzie włoskiej, a w ambasadzie rosyjskiej, radzieckiej wtedy. I tam był wtedy rodzaj stanu wojennego, więc różne siły były. Już Lenin stał, czekał, ale chyba nie doczekał się, żeby tam zaistnieć na dobre, bo i byli Amerykanie, Włosi, Francuzi. Dziwne rzeczy się tam działy, a myśmy grali po prostu w kwartecie, pamiętam, na uniwersytecie, który był wcześniej pałacem Haile Selassie. Pamiętam, że przed koncertem, który był w południe, zgubiłem się gdzieś w puszczy i po dźwięk, dopiero jak zespół zaczął grać bez mnie, to usłyszałem na podstawie tego dźwięku, gdzie należy iść, żeby dojść do miejsca, gdzie się zaczął koncert. No a byliśmy na zaproszenie Mulatu Astatke, który po wielu, wielu latach okazał się wielką gwiazdą world music, królem world music, muzyk etiopski, który zrobił wielką karierę, ponieważ jego muzyka została użyta do filmu Jima Jarmusza Broken Flowers. I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. On był zresztą w tych 80-tych latach w Polsce, był na warsztatach jazzowych, na których Tomasz Szukalski się z nim zaprzyjaźnił. No i po wielu, wielu latach trafiłem do Etiopii, do Addis Abeby drugi raz. To było kilka lat temu. No i tak się złożyło, że Mulatu przyszedł na koncert. Rozmawialiśmy, wspólnie oglądaliśmy później mecz piłki nożnej Polska, chyba Niemcy, czy bo on jest kibicem. Po koncercie były dwie kolejki po autografy, długie, jedna do niego, dłuższa i do mnie trochę krótsza. Naprawdę jest tam ubóstwiany. Ale grałeś nie tylko tam, bo grałeś i w Nairobi, w Instytucie Goethego. Była i Hawana. Tak, tak. W Afryce grałem w kilku państwach. W Nairobi, w Kenii oczywiście, w Instytucie Goethego grałem nie tylko sam, ale na drugą część zaprosiłem muzyków miejscowych. Nawet w południe były egzaminy, ponieważ dyrektor... Zrobiłeś egzaminy? Nie, dyrektor Instytutu Goethego, taka pani z Niemiec, po prostu pokazała mi kilka różnych zespołów. I mówię, te się nie nadają, tamte, o, te się nadają, tych jest za dużo. No i taka grupa była, przesłuchałem chórek, przesłuchałem zespół grający na bębenkach miejscowych, no i padło, że będę grał z z dwoma ludźmi, jeden na saksofonie, a drugi na kongach i instrumentach perkusyjnych. No i graliśmy mazurki i dwie pieśni afrykańskie. Jedna, pamiętam, pieśń nazywała Malaika. A druga pieśń, tytuł nie pamiętam, ale pamiętam, że jak graliśmy mazurki, to jeden mazurek się tak podobał temu kongiście, że on powiedział, że musi koniecznie zagrać, ponieważ ja i jeden mazurek właśnie grałem solo, bez niego, to on powiedział, że muszę zagrać z tobą ten mazurek. No i stąd jesteś ambasadorem muzyki polskiej na świecie. Tak, zagraliśmy tego mazurka, to był mazurek Afryka, ale on mówi, że to takie mazurki to nie u nich grają, tylko tutaj w sąsiednim państwie, gdzieś w Somalii, czy gdzieś tam obok. Więc zdziwiłem się, że podobne rytmy występują. Nie boisz się? Zapraszają cię najróżniejsze instytucje do przedziwnych miejsc. Jeździsz i grasz, i niesiesz tam i mazurki, i tą światłość z płyt, i najróżniejsze dobre przesłanie. Jeździsz do takich też najtrudniejszych, najdziwniejszych miejsc świata? Tak. To, te miejsca są no, bardzo różne. Czasami to są super eleganckie sale koncertowe, a czasami są to właśnie miejsca, których się nie spodziewałem, właśnie jak Uniwersytet w Addis Abebie, gdzie zaraz po koncercie i po wykładzie, który był na drugi dzień, zaproponowano mi, żebym prowadził klasę jazzu w tym uniwersytecie, który właśnie został na nowo wybudowany. Ale nie zgodziłeś się. Szukałem tutaj w Polsce kogoś, kto by chciał na stałe uczyć, ale nie znalazłem. Co ciebie, Arturze, w jaki sposób te podróże, te spotkania ciebie też muzycznie ubogacają? Co ci dają? Tak, no ja się uczę od muzyków, którzy grają na różnych bębenkach, tak jak od muzyków z Brazylii, gdzie grałem z perkusjonalistami, z sekcjami rytmicznymi stamtąd, czy od muzyków hinduskich grających na tablach, czy afrykańskich. Uczę się rytmu, bo dobrego rytmu. Rytm nie jest specjalnością Polaków, Europejczyków. Raczej to tradycja afrykańska, afroamerykańska. My jesteśmy specjalistami od melodii, od barwy, od harmonii. Dlatego uczymy się tego, czego nie umiemy w takim stopniu. I dosyć owocnie. Muzyki, a czegoś jeszcze? Na pewno z tych krajów południowych przywożę w środku zimy dużo słońca. Jest mi cieplej i mam lepszy humor. To jest witamina D. Poznaję różne kultury. Poznaję to, co jest uniwersalne w tych krajach. Czyli w niektórych krajach jest bardzo dobre jedzenie na przykład, które jest czymś uniwersalnym, tak jak w Meksyku, czy we Włoszech, czy w Indiach. To jest coś uniwersalnego, co jest na całym świecie. Tak samo jak i muzyka jest sprawą regionalną, ale jest uniwersalna na całym świecie. Także niektóre skale stosuję właśnie muzyczne, które są typowe dla danych rejonów kulturowych. Niektóre rytmy, uczę się ich może nie tak jak mój kolega Michał Barański, bo ten się uczy tak zawiłego języka rytmicznego muzyki klasycznej hinduskiej. To jest tak najbardziej skomplikowany system rytmiczny na świecie i on się tego naprawdę z dużym powodzeniem uczy i wykorzystuje w swojej muzyce, a ja podczas grania, jak gram z nim, to się uczę od Michała niego. Barańskiego. Za chwilę wywołamy do tablicy Michała Barańskiego, ale powiedziałeś, że inspiruje cię i jazz, i muzyka europejska, i muzyka klasyczna, Bach, Chopin, Bartok, ale i muzyka religijna Hildegarda z Bingen. Co cię zachwyciło w Hildegardzie z Bingen? Oj, Hildegardy, słuchałem dawno, dawno temu i przez cały czas mam tą płytę i co jakiś czas wracam do niej. To jest muzyka w sumie oparta na bardzo prostym schemacie, na prostej formule, wydawałoby się, na prostym materiale muzycznym, na kilku dźwiękach, ale główną sprawą to jest energia, którą ona niesie, pewna modlitewność, medytacyjność. To jest muzyka na poziomie, to nie powiedziałbym serca ani intelektu, na poziomie duszy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak to odczuwam. Znajduję się pod wpływem tej muzyki gdzieś w jakimś innym obszarze, którego w zasadzie nie znam. I ten obszar czasami, jak dobrze idzie na koncercie, rzeczywiście, jak jest zespół dobrze rozgrzany, to przekazuje się coś z tego właśnie takiego nieznanego świata. Nie wiem, co to za świat. Bardzo krótki utwór zatytułowany Ma. Czyli? Ma to jest zawarcie w skończonej formie tego, co jest nieskończone, tak jak właśnie w tych pieśniach Hildegardy. To jest jakby ideą muzyki. A samo słowo ma, no to znaczy ja. Też w sanskrycie. Kiedyś opowiadałeś, że po koncercie w dużej klinice podszedł do ciebie profesor i powiedział, że pana muzyka leczy. Co to dla ciebie znaczy? No, muzyka w zależności jaka, co, czym promieniuje, może rzeczywiście przyprawić albo o ból brzucha, skręt kiszek, albo może uleczyć. W święcie w to wierzę. I przecież przy dobrej muzyce, przy dobrej, takiej jak muzyka Mozarta czy Beethovena, kwiaty rosną lepiej i krowy więcej mleka dają. To już zostało udowodnione. Więc jeżeli wysyłamy z siebie to, co jest najlepsze, to myślę, że to właśnie te uczucia wspierają życie. Artur Dudkiewicz Trio, płyta Traveler. No to przywołajmy jeszcze kontrabasistę zespołu, którego słyszeliśmy w utworze Ma, Michała Barańskiego, którego zapytałam o jego podróże z głowy do serca. No to jest właśnie tak, to jest ciekawy temat, ponieważ zawsze staramy się jednak oddać jakieś uczucia, a nie tylko to, co jest w głowie i to, co się dzieje i tam te nutki i te funkcje i tak dalej. I dążymy do takiego ideału, żeby to nie brzmiało jak głowa, tylko jak serce. Żeby to nie była muzyka wypływająca z jakichś koncepcji, przemyśleń i tam jakichś matematycznych formuł, tylko żeby to wynikało po prostu z przeżyć naszych osobistych i żeby ta muzyka miała jakiś taki wymiar duchowy. I w jakim procencie możesz opowiedzieć o tych swoich podróżach? No bo to pewnie są i podróże w czasie i w przestrzeni. Tak, no to jest taki balans pomiędzy tym, co lider wymaga, tutaj w tym przypadku Artur, i tym, co ja mogę wnieść do tej muzyki. I myślę, że dlatego też Artur wybiera takich muzyków, a nie innych, którzy potrafią coś wnieść, a jednocześnie dostosować się do ogólnej koncepcji. No, po podróżach życia, czyli nieustannej podróży, też takiej przyziemnej. Życie muzyka jest związane z ciągłym podróżowaniem i też życie jest taką podróżą od dziecka do starości. To jest jedna wielka podróż. Także to jest jakby ma wymiar i taki przyziemny i głębszy. Nagranie w studio rządzi się moim zdaniem zupełnie innymi prawami. Jednak się nagrywa pod jakąś koncepcję, płyty i tak dalej. Natomiast na żywo już bardzo ważny jest ten kontakt z publicznością i wtedy można tą muzykę bardziej otworzyć. Też nie ukrywam, że na koncertach, jeżeli tych koncertów jest więcej, to ogrywamy ten materiał i ten materiał staje się dla nas też prostszy i bardziej możemy właśnie się wykazać większą inwencją w oddaniu naszych tam uczuć i przekazaniu swoich umiejętności dla słuchacza. Większa szansa na takie oddechy solowe dla siebie? Tak, zdecydowanie na żywo bardziej rozszerzamy formy i możemy grać dłuższe solówki, bardziej większa interakcja jest. Także oczywiście studio to też wszystko występuje, tylko że to jest po prostu bardziej takie kompaktowe. No, rolą basisty jest solidna podstawa rytmiczna i harmoniczna i ja mam świadomość tej roli i zawsze, ja współpracuję z wieloma liderami, także to zawsze ta funkcja się zmienia trochę w zależności od zespołu, ale ja staram się zawsze po prostu słuchać tego, co się dzieje i dostosowywać swoje granie i służyć innym w muzyce. To jest dla mnie najważniejsze. Nie jestem liderem tutaj i staram się dać coś od siebie, a jednocześnie wszystkie uwagi lidera jakby zachować. Daje się Artur czasami trochę poprowadzić, trochę zainspirować przez właśnie bas? Tak, zdecydowanie. No, to jest właśnie piękno tria jazzowego, że to jest mały skład osobowy i tutaj czasami te funkcje lider, akompaniament się zacierają i jest więcej niż w innych składach osobowych taka zależność występuje i ta interakcja jest większa. Ja czasami mogę być solistą, perkusista też i też możemy być jednocześnie też solistami i wpływać na siebie. Także to jest piękna forma, moja ulubiona zespołu jazzowego. Także to jest zawsze bardzo przyjemne, jak publiczność reaguje na dźwięki. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wielu muzyków twierdzi, nie, ja gram tam swoje i w ogóle nie zwracam na to uwagi. Jest coś w tym, oczywiście ja też nie staram się za wszelką cenę zdobyć oklaski i tak dalej, natomiast jak widzę, że ja nie chcę za wszelką cenę te oklaski zdobywać, a je zdobywam, to jest właśnie ten ideał dla mnie, że nie próbuję nic na siłę udowodnić, a jednocześnie poruszam ludzi. To jest wspaniałe uczucie wtedy. Po prostu myślę, że to jest płyta dla każdego, bo jest nienachalna, jest bardzo refleksyjna i można się przy niej po prostu odprężyć. Nie jest to jazz taki po prostu nerwowy jakiś. Myślę, że wielu ludzi może posłuchać po prostu z przyjemnością tej płyty. A czy muzyk, kiedy gra, też ma szansę się odprężyć trochę, udać się w taką duchową podróż? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo my dążymy do tego, żeby właśnie połączyć odprężenie z koncentracją, co jest szalenie trudne, żeby być skoncentrowanym, ale jednocześnie odprężonym. I ja cały czas uczę się tego balansu właśnie pomiędzy takim właśnie odprężeniem i nie napinaniem się na cokolwiek, a jednocześnie skoncentrowaniem i jakby tak chęcią zaprezentowania najwyższego poziomu, jaki potrafię. No i to jest taka bardzo cienka granica. Jednocześnie nie należy się starać udowadniać niczego, a jednocześnie być skoncentrowanym. No to jest bardzo trudne. Wychodzi coraz bardziej. No co z biegiem lat człowiek się tego uczy, z doświadczeniem scenicznym coraz jest lepiej. To mogę powiedzieć na pewno. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy koncert Artur Dutkiewicz Trio, premiera płyty Traveler. A to był Michał Barański, który zagra na kontrabasie z tria Artura Dutkiewicza. A ja teraz Państwu jeszcze bardzo piękną myśl, wiersz, który zawarty jest we wkładce płyty i brzmi tak. W odwiecznym falowaniu gwiazd i morza, wdech i wydech, pierwszy i ostatni. Fala, która powraca, szeroką drogą biegnie do horyzontu, wprost w ogromne wschodzące słońce, idę za nią, złoty wiatr, i wirując wraz z ziemią w maleńkim globusie płynę w przestrzeni szczęśliwej, pełnej gwiazd pulsujących i planet radosnych. Ich niewielkie kule sprawiają wrażenie olbrzymów z migotliwymi oceanów świata. W odwieczne falowanie. Mirosław Budny. Tak, ten wiersz wywarł na mnie głębokie wrażenie. Bardzo duże wrażenie, dlatego postanowiłem go opublikować. Tym bardziej, że poeta, nieznany poeta, Mirek Budny, to niesamowita postać, przede wszystkim himalaista z kadry narodowej, kolega Wandy Rutkiewicz, Kukuczki, i jednocześnie fan muzyczny, koneser, meloman muzyki klasycznej, muzyki jazzowej od kilkudziesięciu lat. Myślę, że jest już wiersz jest proroczy, jest w przestrzeni szczęśliwej, bo dwa miesiące temu odszedł. W odwiecznym falowaniu. Tak. I on nie publikował w ogóle swojej poezji. Mówi, że po śmierci będzie publikowana. I stało się. Chodził często do Herberta. Herbert go błogosławił, Herbert go namaszczał, pisz, bo masz niesamowity wygląd. Poza tym był wybitnej klasy astrologiem, podobno. Ja postanowiłem ten wiersz po jego śmierci wydać. Jest sporo różnych wierszy. Myślę, że dojdzie do tego, żeby wydać cały tomik poezji. A to jest jak piękny komentarz do płyty i do całego Travelera. I na koniec, zapraszając na koncert dzisiejszy, musimy wymienić jeszcze jedną osobę, która znalazła się w pewien sposób muzycznie na płycie, bo zakończymy nasze spotkanie utworem Hej Hania. Hania przywodzi zawsze uśmiech i szczęście. Moja małżonka, która koordynuje wszystkie te działania muzyczne, i ten utwór jest dedykowany dla niej. Nawet jeden z perkusistów, z którym grałem, Grzesiu Grzyb, ułożył słowa. Hej Hania, jak ja kochać... Hej Hania, jak ja kocham cię. Hej Hania, kiedy znowu zechcesz mnie. To pasuje idealnie do tej melodii. No i to jest utwór szczęśliwy, który opiewa to, w jakim stanie zawsze się znajdujemy. Hej Hania zakończy naszą opowieść i naszą podróż, ale podróż muzycznie tak naprawdę się nie kończy, bo dzisiaj, Arturze, o godzinie 19:00 zapraszamy na koncert tu u nas. Zapraszamy na koncert trójkowy w sali Agnieszki Osieckiej. Gramy w trio. I to będzie premiera muzyczna płyty Traveler. Serdecznie zapraszamy. Hej Hania, Artur Dutkiewicz, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie.